de saber que les vostres presons mai no es donaran la pau. Llaves. Pasos. Cerrojos. Póngase en pie. Manos atrás. Recuento. Hoy es mañana. Y mañana es ayer. Rafa no pudo más. De un barrote pendía ahorcado. Llaves. Pasos. Cerrojos. Póngase en pie. Manos atrás. Recuento. Cárcel. Prisión. Claustro. Monasterio. Campo de exterminio. Foso. Trena. Talego. Hoy es mañana. Mañana es ayer. Mala comida. Las venas me tajao. Llaves. Pasos. Cerrojos. Póngase en pie. Manos atrás. Recuento. Dolor. Represión. Humillación. Vejación. Rabia. Impotencia. Tortura y miedo. Hoy es ayer. Mañana, quién sabe. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Bé, tornem a estar al programa Judici a la Justícia, un dimarts més, a Radio Bronca, el 104.5 de la FM. I, com sempre, doncs, anirem presentant una miqueta el programa. Avui començarem i tindrem, suposo que ens durarà una bona estoneta, doncs xerrarem sobre el cas del senyor Honorio Gómez Alfaro, que és una que primer posarem un àudio per anar-lo escoltant, que bé, l'àudio l'anirem intercalant amb una miqueta de música, pel simple fet de que l'àudio és extret d'un vídeo i hi ha moments en els quals hi ha uns silencis que mi falta de tècnica ha hecho que no pudiera recortar del todo, així que ho farem així a la brava. I després acabarem d'apuntar algunes de les coses que falten després d'escoltar el testimoni de l'Honorio, doncs per apuntar sobre el seu cas i de com va. I després, doncs, anirem seguint xerrant de tema, com sempre, d'aquests últims moments, doncs, tema Talegero. També, doncs, comentarem que hi ha una nova ocupació a Barcelona. I si ens dona temps per alguna cosa més, doncs, ens mirarem com va les últimes notícies que tenim dintre del Tocata o alguna altra cosa per l'estil. Com sempre, pues, el primer de tot és presentar-vos la ràdio, presentar el programa Judici i la Justícia, a Ràdio Bronca, la ràdio lliure i llibertària de Barcelona, el 104.5 de l'FM, i també ens podeu escoltar per internet en directe i amb les gravacions dels podcasts. Les formes de contactar amb la ràdio, doncs, tenim de l'apartat de correus, el 25.102, amb el codi postal 08080 de Barcelona. Després tenim la pàgina web, que són les www.radiobronca.info, recordar que bronca va amb K. I després també tenim el telèfon, que no només és perquè ens pugueu trucar i contactar amb la ràdio o de més, sinó també per poder parlar en directe en els programes, i aquest és un dels programes en què ens encanta que ens truqueu i digueu la vostra programa. I el telèfon és el següent, és el 93-359-4900. Dit això, doncs us deixarem amb aquest àudio de l'Honorio Gómez Alfaro, que porta també una vida a la presó, com qui diu, i després seguirem amb una miqueta més de parlant d'ell, vaja. Fins ara. La primera vez que entré a la cárcel, yo con 16 años entré en una prisión de mayores, en Albacete. No había entonces para menores, estaban todos mezclados ahí, o sea, imagínate el caos que había. Y allí la verdad es que te tienes que silvestrar un poquito nada más llegar, porque si no te comen, te pisan. Yo tengo delitos de salud, yo delitos que tengo, pues ha sido, pues he necesitado vivir, no tener trabajo, cuando estás huyendo de la policía no vas a ir a buscar trabajo. Y yo huyendo de la policía llevo desde que tenía 9 años. Lo de los delitos han sido eso. Empezó la condena, empezó pues por robo, tráfico, atentados a la autoridad, 2 o 3 atentados, que esos refundidos sumaban 16 años. Luego ahí, cuando empezaron los quebrantamientos, empezó la condena a aumentar. Cada vez que quebrantaba, pues venía con 2 o 3 años más de cárcel. Y eso iba a sumar, hasta que ha llegado a sumar, pues prácticamente 25 años de cárcel. De los cuales, vale, que antes había redenciones y todo, pero es que yo esos años los estoy pagando prácticamente casi íntegros. Soy una persona que yo luego ahí dentro no tengo sanciones, no me gusta darles ese gusto. Siempre todo lo que hago dentro de la prisión, protesto todo lo que puedo y más. Pero lo hago dentro de los límites de lo que es la legalidad. Pues como decimos ahí dentro, la sartén la tienen ellos por el mango, ¿no? Entonces, si tú le das el pie a que te infren a sanciones y a que te lleven a aislamiento, ganan ellos a la final, ¿no? Pero si tú utilizas los cauces legales, que pues el derecho a la huelga no les gusta, pero es un derecho que tienen, no te pueden hacer nada, el derecho a poder denunciar, pues te cogen manía y aunque no tengas acciones te llevan a las peores galerías. Luego eso también me acarreó un FIES. He hecho exposiciones. De cerámica he hecho exposiciones por toda España, en las prisiones de cerámica. Los talleres ocupacionales, pues casi desde que tengo uso de razón en las cárceles siempre he estado llevando algún taller ocupacional. Y yo, aun haciendo todo eso, no me lo tienen en cuenta, no se me tiene en cuenta, solo se tiene en cuenta si denuncio porque están abusando de mis derechos de la salud, si denuncio porque han cometido un abuso contra otra persona, bien sea con la salud, con cualquier otra cosa, eso sí se tiene en cuenta. Es que sigo sin ver implicación del Estado en lo que se supone que es las penas privativas de libertad, la finalidad, que es para lo que están las prisiones, ¿no? La finalidad es la reinserción de reo. Han intentado sobornarme con permisos, con historias y no, nunca me he dejado sobornar y no me he callado, siempre he denunciado y para ellos es más peligroso un boli que un cuchillo. El primer problema que tuve de salud fue con la hepatitis. Ya en los años 80 la cogí, la hepatitis C. Y me empezaron con el tratamiento de la hepatitis C, con un tratamiento de interferón, que me lo tuvieron que quitar porque fracasó el tratamiento. Luego he insistido en que hay otros tratamientos, que me pusiera otro tratamiento. Bueno, de eso. Eso ya han pasado página totalmente con el tema de la hepatitis, han pasado página. Ni se me hacen los... Eso me dijeron en el hospital cuando estuve que eso había que hacer cada 3 o cada 6 meses un control de ver cómo estaban las transaminasas y todo. Bueno, nada. Eso ya como que si no existiera, se han olvidado. Pues claro, yo me encabrono con ellos cada día más. ¿Cómo no me voy a encabronar? Y eso que me acarrea cuando yo empiezo a tener problemas de salud, los médicos resentidos conmigo, los funcionarios resentidos conmigo, pues ya empiezan a... Yo, atenderme muy mal. Bueno, cuando consigo la cita en los hospitales, se me pone en lista de espera para las operaciones y todo. Cada vez que voy a tener una operación, me sale un traslado. Te hacen las pruebas, ¿no? Te dicen qué tipo de enfermedad tienes, qué tipo de tratamiento o cirugía necesitas para ello. Entonces, cuando... Nada, es que en algunas que tenía cita para 15 días, en otra ya había hecho todas las pruebas de anestesia. ¿Qué hacen? Pues cuando tenía todas esas citas ya para intervenirme, te trasladan a otra comunidad, de manera que eso que conlleva que tú tengas que empezar con todo el proceso de nuevo. Bueno, pues eso te lleva un año, dos años, el proceso. Cuando tú vuelves a tener nuevamente cita para intervenirte, aparece otro traslado misterioso. Y tienes que, eso ha sido otra vez, y un año, y otro año. Con los riñones han estado 17 años. Desde el año, con los riñones exactamente desde el año 97, que es cuando más complicado se empezó a poner la cosa, y desde el año 97 hasta prácticamente hace unos meses, del año pasado, a mediados del año pasado, empezaron a quitarme el tema, y ahí sí me han estado dando medicina a saco, pero no me hacía ya prácticamente nada, ¿no? E incluso, irónicamente, sus propias leyes las vulneran. A mí me llega, me trasladan a Madrid, aquí de Morón, para intervenirme de lo de la mano, con todas las fechas, todas las pruebas hechas ya, me reclama el cirujano de Madrid, y me llevan allí, me tienen allí 7 meses, actualizando las pruebas, y me dicen, en 15 días la litroticia, vale. Y ya el cirujano me dijo, en unos días ya me hicieron la anestesia, y eso suele llevar como de 3 a 4 meses, donde te hacen las pruebas de anestesia, la operación, ¿no? Me hacen una revisión de grado, y lo que voy de que no respetan ni sus propias normas, me baja en la hoja de grado de Madrid, de la Dirección General, y en el cual ponía que me daban como centro de cumplimiento la prisión de Morón. Pero ponía que la reincorporación al centro se aplazara mientras duraban las razones médicas que me retenían allí. Sí, pues no había acabado de leer el funcionario que me entregó el papel cuando ya estaba saliendo de conducción. Yo me he visto a las puertas del quirófano ya anestesiado para operarme y me han mandado para la cárcel. Diciendo, esto va a ser en una camilla. Y dice, ya voy, me van a quitar lo de la hernia esta ya, antes de lo de los riñones. Me van a quitar lo de la hernia, venga, vas para allá para el quirófano. Llegas a la puerta del quirófano y dices, no, que hay otra operación que se ha complicado, te tenemos que llevar para la prisión y traerte mañana. O otro día darte otra cita. Si eso no es el colmo de los colmos, cuando ya que estás con el tema más fastidiado que he tenido, que era el de los riñones, que te van a hacer la litroticia y te dicen, no, en 15 días, y tú ya ahí contando los días. Los contaba más que cuando me sabía que me iba de permiso, ¿sabes? Eso sí que los contaba, los de cuando las operaciones. Estos del permiso sabía que tenían que llegar y los esperaba tranquilamente. Pero de las operaciones sí que los contaba. Yo creo que ha sido los únicos días que he contado en la cárcel. Porque normalmente los presos, ahora no sé tanto, pero antes tenían la costumbre de tachar los días y eso. Yo creo que la única vez que he hecho eso ha sido por el tema de las operaciones. Lo demás no le da importancia. Sabía que el tiempo tenía que pasar y pasaría, ¿no? Tarde o temprano. Y hostia, te hunde, que tú te ves hecho polvo y ya dices, me lo van a quitar y ¡pum! Te trasladan de esas maneras. Te parten dos. Te parten. Porque vale que tú puedes infringir unas normas que te acarreen una privación de libertad. Ya estás cumpliendo, por lo que tú has infringido, estás cumpliendo con esa privación de libertad de movilidad, ¿no? Pero no quiere decir que te priven de tus derechos y de algo tan fundamental como es el derecho a la salud, el derecho a la vida. A ti no te han condenado a muerte. O sea, no tienen por qué matarte poco a poco. Ni condenarte ellos a muerte indirectamente, ¿no? Con los tendones de la mano, eso, bueno, dolor te ocasiona cuando te lo enganchas, y como estaba así como un garfio, te lo enganchabas cada 2x3 y es, tú imagínate, pues como si te tiran para atrás de la mano, te duele, o sea, es una cosa que está aquí engarrotada, tú tiras y ver las estrellas, vamos, pero bien. Entonces, el dolor que me provocaba era eso, más que nada, que me lo enganchaba en todos lados. Y eso rabiaba, es igual, y eso igual. Además, allí en Madrid hubo un cirujano que el hombre se preocupó del hospital, se preocupó bastante, del 12 de octubre creo que era, el 12 de octubre, se preocupó el hombre, que de hecho fue el que me reclamó de aquí para que me mandaran para allá, para operarme. Y el hombre me dijo, no, esto todavía está en un estadio, estaba en un estadio 3, pues esto se mide así por estadios, la gravedad de la lesión. tener un estadio 3, te vamos a hacer cirugía de restauración, luego vas a tener una rehabilitación larga, pero se puede recuperar la mano y tal. El hombre ahí me da cita, me da fecha para cirugía y todo, y para anestesia, y me trasladan para Sevilla, de Navalcarnero, el primer traslado que sufro por la mano. Llego aquí, empiezo aquí a darles el coñazo. Ahí en Madrid también, los abogados de ahí en Madrid intentaron por activo y por pasivo que no se me moviera, que se me llevara para allá otra vez. Total, aquí empiezo otra vez con el tema y aquí no corren mucho tampoco. Aquí no corren mucho con el tema ni con los riñones ni nada. De hecho, desde que yo llegué aquí en el 2010, se me ha operado en el 2013. O sea, que se han tomado con relax y con tranquilidad. Y eso que me han estado viendo en la enfermería todos los días, hecho polvo. Y los últimos años es que han sido una barbaridad, la verdad. Pero ahí ya, claro, ya cuando ya empezaron a haber denuncias ya más serias, entonces ya dijeron, bueno, ya, entonces ya sí, no les quedó más remedio. Es que tengo una, como digo yo, un reguero de documentación sobre ese tema, increíble, ¿no? De la barbaridad que han hecho. O sea, que no es que diga, no, es que han hecho esto, no han hecho. No, es que es algo que se puede acreditar documentalmente. Como te he contado, con mis problemas de salud, eso considero tortura. Tanto física como psicológicamente, porque es que yo he vivido una tortura. Ya, yo lo que no sé es cómo no tiré la toalla. Caso está. We'll be right back. Caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL. Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca. 104.5. En tu FM, el Día Libertario. Take this job and shove it. I ain't working no more. Come on, get this motor. Take this job and shove it. I ain't working no more. Stop working this whole week. I've been working for. You've been that kind of thing always walking out the door. Take this job and shove it. I won't get no more. And I've been working factory from now on 50 years. Oh, it's time I see my woman driving through the tears. I've seen the network people dying. I have a bill to pay. I get the shirt right off my back if I had this girl. Thank you. Watch me pull a massacre out of my pants. Again? Bé, tornem a estar al programa Judici a la Justícia després d'aquest àudio de l'Honorio Gómez Alfaro i d'aquest petit parón musical que ha anat sonant Testament i també Dead Kennedys. I ara, com comentàvem, doncs apuntarem alguna de les coses que a l'àudio de l'Honorio no s'especificaven. I són les següents, no? L'Honorio Gómez Alfaro és una persona que va entrar en presó als 16 anys, a Albacete, al 84. Abans havia passat per centres de protecció i de reforma de menors des dels 9 anys. Ell en cap moment ha tingut condemnes per delictes greus ni violents contra les persones. També té el punt de que l'Honorio es va fugar de casa amb 9 anys, passant per diversos centres de menors fins que va acabar a la presó 7 anys després. Actualment està al CP de Sevilla 2, a Morón de la Frontera, en segon grau, al mòdulo de respeto, en FIES, i és una persona ja de 45 anys que porta 25 anys entre reixes. Bàsicament, per la seva actitud reivindicativa, és considerat com un pres perillós, per això està en FIES, tot i no tindre ni una sola sanció en aquests 25 anys de presó que ha passat. I després, doncs, ja passant en aquest tema també el tema de les afeccions que té, l'Honorio té Dupuytren, que és una malaltia degenerativa que afecta els tendons de les mans, pel qual al final va ser operat. Després, des de fa uns 18 anys, suporta una litiasi renal que provoca forts còlics nefrítics i és portador del virus hepatitis C. I també ha tingut un parell d'hèrnies inguinals. Des del 96 ha passat per 7 presons diferents i l'han traslladat 8 vegades. En aquest temps hi ha hagut 5 intents d'operacions fallides a causa dels trasllados de presó. Al març del 2009, amb una data per ser operat a l'Hospital Gregorio Marañón, és de nou traslladat, aquesta vegada a Navalcarnero. L'Honorio, que porta, a part d'estar a la presó, doncs porta quasi tota la seva vida dedicant-se a l'artesania, i el fet de que li haguessin hagut d'amputar un dit doncs li suposa una dificultat a l'hora de poder dedicar-se a l'artesania, que és el que li agrada, i poder sortir al carrer amb el seu rotllo de la reinserció. També el març del 2011 és traslladat a Sevilla 2, de Sevilla 2 a Valdemoro, quan se li estan realitzant les proves i sembla imminent l'operació de Dupuytren, com també semblava imminent la litrostícia, i és de nou traslladat a Sevilla 2, sense donar temps a que es realitzessin les dues intervencions. De moment, doncs, se sap que, bueno, el gener del 2004, de les últimes notícies, és que hi ha un nou trasllat, tot i que encara no està confirmat per institucions penitenciàries, per tant, de moment encara continua a Sevilla 2. I bé, aquí també ens comenten que l'Honorio doncs té diversos col·lectius al seu darrere, ajudant-lo i amb solidaritat. I el cas també és que aquest àudio i aquesta denúncia pública doncs no només ve acompanyada doncs d'una denúncia que l'Honorio va posar denunciant alts càrrecs d'institucions penitenciàries i els jutges que han anat ajudant a que aquests trasllados s'hagin anat produint, quan teòricament la pròpia llei espanyola especifica que una persona quan la volen traslladar, encara que hi hagi una ordre de trasllat d'una presó a una altra, han d'esperar-se en el cas de que tingui operacions pendents o algun tractament pendent en aquella presó o a l'hospital que depèn d'aquella presó. I aquest és una miqueta el resum. El fet és que aquesta denúncia també ha estat admesa a tràmit, la denúncia per tortura i prevaricació d'un pres contra diversos alts càrrecs d'institucions penitenciàries. L'article aquest amb el qual ens denunciaven doncs és L'Associació Pro Drets Humans Andalusia, APDHA, assisteix jurídicament a l'Honorio, doncs actualment està a Sevilla 2, pues ha posat una denúncia al jutjat d'instrucció de Madrid i considera que els fets que resulten de les actuacions presenten característiques que fan presumir la possible existència d'una infracció penal pel que incoa les diligències prèvies ordenant la pràctica de diverses diligències de prova sol·licitades a la denúncia. Ha demanat al jutge doncs, escoltar el pres en la seva declaració i ordena a la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries que remiteixi la còpia de l'expedient de trasllat de trasllats des de l'any 98. Una bona notícia i per això també doncs, està sortint més a col·lació aquest cas i la denúncia pública acompanyada d'aquesta denúncia als jutjats. Aquí es veu un clar cas de tortures, no? Sí. O sigui, diuen que no torturen, que no us veu, però és un cas, vamos, perquè com tu havies dit, si està pendent d'unes consultes metges o proves mèdiques o i més intervencions i sent com és una litiasis o litotícia, tot aquestes d'allò està afectant amb uns òrgans que són vitals, o sigui, que estan produint de que aquests òrgans encara m'estiguin pitjor i que tinguin que fer-li de postdiàlisis pel resta de la seva vida. O sigui, estan provocant això, una tortura més. Encara que estigués a Sevilla, si estigués al Marañón, que és a Madrid, no? Poden fer el trasllat d'una presó a l'altra per fer-li les operacions pertinents. Sí, no, sí, el fet és que a part del tracte que també és un tracte que aquí hem denunciat més una vegada com a tortura, que és el tracte en què moltes vegades les infermeries i els cossos mèdics de les presons doncs amb la seva mala praxis doncs incoen en una tortura clara i dura cap als presos, doncs amb aquesta persona una d'aquestes pràctiques, i per això s'ha denunciat a diversos càrrecs d'institucions penitenciàries, era aquest, no? Que la manera, com sempre parlem, la manera de venjar-se a la institució penitenciària davant d'una persona que sempre ha reivindicat i sempre ha denunciat, però buscant sempre aquell límit que li permet la llei i el règim al qual estigui vivint a la presó perquè no el sancionin. Però això és una vengança. Exacte. Una vengança. La venjança que ha trobat la institució sigut quan aquesta persona ha començat a tindre problemes físics, que per desgràcia a la presó és el normal, quan portes molts anys, és que acabis tenint problemes físics i molts arran de la teva reclusió, doncs han començat a tractar-lo malament, a fer que quan ja estigués a punt d'una operació el traslladessin de presó amb el qual aquella operació se li passava, i llavors, en tot cas, doncs, si tornava al mateix hospital havien de tornar a començar des de zero. O no, amb la compte de la quantitat de temps que hi ha una llista d'espera. O sigui, la llista d'espera són brutals. Ha sigut antes i ara encara més. A èpoques abans havia llistes d'espera anormal, però en aquest moment, amb les retallades ja en diràs. O sigui que aquesta pobra persona amb una infecció hepàtica que té, no, i a més, si ells passessin el que és un còlic nefrític un sol dia, sabrien el que és bo. Perquè un còlic nefrític és pitjor que un part. I us puc donar fe de lo que estic dient. Sé de lo que parlo. O sigui que suposo que aquesta persona tindrà colis constantment. Això és una tortura i a dintre d'una presó no tenen els mitjans per mirar-li si té pedres, si no la té, si com la té, i més amb un home que amb la bufeta pues, que no les pot treure, no? No, tan clar. Fàcilment com una dona. Per tant, és una tortura, vamos, i, però a lo descarat. El que no entenc, el que ha fet aquí els jutges de vigilància. Com sempre, res. Exacte. Sí, el tema per aquí, o sigui, per això la denúncia, com comentàvem, és una denúncia que qui denuncia és alts càrrecs de les institucions penitenciàries, a la vegada de jutges. Clar. Doncs ara els jutges de vigilància penitenciària que aquestes coses haurien d'impedir-les. No, no, és que és la seva feina, no? La seva feina i el fet de que, com hem comentat, que la legislació especifica que encara que, ja sigui pel motiu que sigui, tu tinguis un ordre de trasllat d'una presó a una altra, si tu tens unes operacions pendents amb data a l'hospital penitenciari que depèn de la presó on tu estàs, doncs s'ha d'esperar que se t'intervingui no, no, per traslladar-te. O si no, i si no està, es queda en aquell mateix centre, si està d'un centre a l'altre, el que fan, el que, bueno, fan no, tindrien que fer, que és traslladar-lo, enviar-lo de Cunda d'una presó a l'altra per portar-lo a l'hospital, o de l'hospital que estigués directament. Aquí, però el problema aquí és aquest, quan el traslladen d'una presó a una punta d'Espanya, a Madrid, el traslladen a Sevilla, que al final aquests trasllados acostumen a durar un parell de dies, sí, com a mínim, que primer els porten a una presó, després els porten a una altra i finalment van a la presó de destí. Més dels dies, una setmana. Clar, poden arribar a durar una setmana, no?, en alguns casos. Doncs fent això, quan tu arribes, reclames la data, etc, etc, i s'ho plantegen, aquesta data ja ha passat. Llavors, l'única alternativa que et donen és, bé, quan tenen ganes, que és el que comenta ell també, que tampoc s'ho prenen en pressa aquestes coses, et porten a l'hospital del lloc on ara estàs perquè comencin a fer-te les proves des de zero. Quan tu ja tens tot un recorregut amb un altre metge... No, i un preparatori, no? Amb un altre metge, el qual ja no només està disposat a operar-te, sinó que ja t'ha posat data per operar-te. No, no, i tenen ja segons que diu l'Honorio, és que li han fet el preparatori alguna vegada ja, i un curs, sí, sí. Una de les vegades, estan a la camilla entrant a quiròfano. Perdona, això ja me sembla que ja no és denunciable ni al jutge ni institucions penitenciàries. Això és denunciable a l'hospital en què li ha fet això, perquè en aquest cas el que tenien que haver fet és deixar-lo ingressat per operar-lo el proper dia, i més tenint ja el preparatori fet. Clar. Perquè els preparatoris duren, bueno, entre un i tres mesos, però si està ja dintre, el que tenien que fer és deixar-lo ingressat o portar-lo al centre més a prop i portar-lo a fer-lo l'operació el dia siguent o l'altre, com, però el mateix, que és el que farien en qualsevol altra persona que estigués al carrer, bàsicament, que funcionaria així. Bueno, amb la sanitat hemos topado també. Bueno, clar, també, no? Aquestes coses, i ells ja els interessa al final de que tu t'enfartis, de que et doni la sensació que funciona malament perquè acabis anant a la privada. És la seva millor manera per anar privatitzant aquestes coses. Sí, però una altra cosa, un pres, això ja no pot fer qualsevol ciutadà de peu. Imagina't un pres que no tenen, no, és que no poden ni telefonar ni fer res, perquè encara que puguin fer-ho amb un familiar o amb l'assistenta, les assistentes ho prenen igual, i per planificar una operació no es planifica d'una setmana. Diuen que per això no estan. Sí, bueno, però les assistentes també sabem de que la seva feina no la fan com la tenen que fer. És un altre, és un altre tema. Ah. Bueno, però és també el que dèiem del sistema mèdic penitenciari, que al final no deixa de ser un mitjà més de tortura. Una de les conseqüències o un dels fets pels quals es dona més amb més èmfasi aquesta tortura és pel fet de que els metges penitenciaris no depenen del Col·legi de Metges, sinó del Ministeri d'Interior. Llavors, quan... Me sembla que a part que són de sanitat també... No, i un dels temes, sobretot el Col·legi de Metges, el tema és no els fan passar pel Col·legi de Metges de bona de primeres, van ja directe, és el seu cap directe és el Ministeri de l'Interior. D'aquesta manera es poden passar el dret hipocràtic pel forro sense conseqüències. No, i tant. Sempre no tenen la por. Recordem del que ens explicava el company del motín de Quatre Camins. Exacte. Que uno de los condenats era el metge. Sí, el condenat. Com es deia aquest metge torturador? Martínez. No me recuerdo el nombre. Bueno, pues el metge aquest era torturador también. No era, no, continuará siendo, porque una persona como esta no deixarà avui per demà, i menys amb la condemna que li han donat, per ell això no ha deixat de ser torturador ni deixarà de ser, bueno, torturador. En la tortura sempre surt el metge, perquè el metge és el que diu quan tenen que parar, quan tenen que continuar. Pues sí, va pagar, com vols que digui que deixarà pagar si ell va ser un que va estar martiritzant i torturant amb els presos del motín. Però normalment quan apliquen la tortura, si és física, pues el metge està present, perquè sí, sempre tomant les constàncies i tot per poder sí. Seguint una canya i si se desmaia reanimar-lo per continuar dando-le. És el modus operandi de los carceleros i médicos y... Sí, i se dona el cas del metge aquest que si és sàdic, pues fa com el del motín, que va agafar la porra de fusta i se va liar a donar... No, la fusta no, la ferro. Bueno, no sé, el company explicava que va agafar una... i li va dir... Una varilla de ferro. Así que tú eres el listillo a crata, ¿recuerdas que siempre lo explica? Sí. I el metge li va donar que després, quan el juici allà a l'Arc de Triomf i anava assenyalant qui eren els torturadors, va assenyalar també el metge. Home, és que suposo que amb la canya que li van donar a aquest company... Suposo que la seva cara es deu despertar molts dies sobresaltat només recordant la cara d'aquest, bueno, si em permeteu, d'aquest mitja merda, perquè no puja un pan de terra i el mal que ha arribat a fer en tots els... Ara veiem també el cas de l'Honorio, si la complicitat dels metges, pues, que no podrien fer els carcellers el que fan. I ara la companya pensava que les assistentes socials tenen que fer una feina. Les assistentes socials són paràsites del poble i solo viuen, pues, del patiment de la gent. El seu la seva, diguéssim, forma de lucrar-se i de viure és que la gent, pues, tinguem dificultats i visquem a la misèria i les necessitem perquè elles reparten, pues, les... Pues aquestes merdes són brazo armado de l'Estat, també tota aquesta funcionariado no té ningú sentit, només que viure de la, però de la gent pobra. Les assistentes socials que hi ha pels barris o a fora no són les mateixes, o sigui, la tasca no és la mateixa que les assistentes socials de dintre d'un centre penitenciari. No, perquè eres molt bona persona. No sóc bona persona. Eres bona persona i te costa veure a la gent, però les assistentes socials són totes iguals. Totes són iguals, però les assistentes de los centros penitenciarios són más ruïnes. Las asistentes de los centros penitenciarios... No te lo pensis. Esto es como la... Cuando a vegades anàvem aquí a las manifestaciones del 15M y había gente que deia que había policías que eran bons y policías que eran dolents. Quan fan la... Per exemple, els interrogatorios, hay uno que fa el paper de bo i uno que fa... Pero policías son los dos. Y las asistentes sociales quan estan a... Yo te lo digo porque... como soy de la classe pobre i m'han volgut a mi canalitzar la meva vida a través de les assistències socials, que jo sempre m'he negat, perquè formen part de l'Estat i del sistema que tenen muntat. Vale? I llavors ells estan ahí fent una funció, i és la funció de, pues, d'abusar de la gent pobra. No estan per ajudar la gent pobra, estan per abusar de la gent pobra. Això és com el Càritas i tota aquesta gent que, pues, que necessita la pobresa i necessita la misèria, perquè si no les seves vides pues tindrien que dedicar-se a treballar, no a fer el que fan, que és, pues, a parasitar a la gent pobra dels barris i de les situacions. Sí, però això... les assistentes socials dels centres estan jugant amb un porvenir i amb una família. Ja ho sé, que les assistentes socials dels barris també, amb la pobresa i amb el que sigui. Ai, que aquí vas a deixar de creure... No, jo... Com no era, ni Dios, ni pàtria... No, jo aquí el que t'estic dient és, perquè he tractat molt amb elles i aquí no he trobat una... ni que digui la veritat ni que ajudi al pres. Entens? Això és el que m'ha vingut dient. Però l'única ajuda que se li pot fer a un pres és donar-li la llibertat. Pues ja està, però que li posen impediments. Que fan impediments. És impediments. Bueno, la Junta, la junta de tratamiento, la assistente a la junta de tratamiento. Es que és, és una de la junta, per tant, no es foten que impediments, impediments perquè no surtis. I tenen en compte que entre, entre les famílies i a l'intern només el que hi ha, diguéssim, que pot parlar és amb les assistentes, perquè amb el director no cal que demanis perquè te la don dintre de quan d'allò, bueno, i te... Llavors, són les assistentes que estan amb les famílies per poder defensar el que sigui amb un pres, i no ho fan. Les no assistentes fan la feina que feien les monges, el que passa que aquestes són laiques i fan aquesta feina, no? Bueno, que volen com a, con el rotllo de la democràcia i volen fer tot això, llavors s'han muntat tot un apostolado de coses laiques i de gent ahí, i llavors tot és un negoci. Fíjese si és un negoci la presó, que ara llegiré un tros aquí que diu: a més, la presó suposa un negoci per a multitud d'empreses com Telefònica, Banco de Santander, la Citroën, la Caixa, Codorniu, Eroski, FCCG, Ferrovial, Correos, Consa, ACS, etcètera, etcètera, etcètera. Tant les que reben contractes multimilionaris amb la construcció dels centres penitenciaris, així com les que es beneficien del treball que realitzen les persones preses a través del xantatge de la rejoició sociolaboral. Feines en condicions d'esclavitud, amb sous que van de 100 euros a 150 per 40 hores setmanals i sense cap prestació ni seguretat social. Tenint això en compte, ens tornem una mica més transparent els interessos ocults en la onada de la construcció de presons en les quan, perquè se ve que no tenen bastanta gent presa i volen ficar més gent. I estem assistint en els últims 10 anys, així com l'augment vertiginós de la població reclosa, així mateix la suposada reinserció social, que, perquè també és un negoci la reinserció social, que justifica oficialment l'assistència de les presons. Es revela llavors com un eufemisme de la instància de control social, de domesticació, a través de la por i la violència, que suposa el seu conjunt i l'aparell punitiu de l'Estat. ¿Vale? Llavors, les juntes de tratamiento, esto es... es bueno, es que ya no te juzgan por lo que has fet, sino te juzgan... Te juzgan cada día, cada día, que tú has hecho esto, y te meten... la tortura esa psicológica todo el día, que tú has hecho eso, y que claro, que cómo te van a dar permiso si tú tienes que hacer una X programas, y hasta que no hagan los programas, y ellos lo ven conveniente. Sí. Entonces, programas que son voluntarios. Son voluntarios, pero tú no sales si no, los haces. Aquests programas, pues es más o menos lo que nos fan fer fora, que es ser chivatos, ser lameculos, ser obedientes de los jefes, y obedecer, y encima si vas, pues como en el colegio, ¿no? Si vas a misa, si te apuntas a religión, pues te suben la nota, ¿no? Pues es que al final la relación, lo que pasa que, claro, la presó es más gruesa todo, ¿no? Allá... Tan magnífica todo el mes. Sí, porque la gente está más indefensa, ¿no? Llavors estan ahí complint una condena i tenen una impunitat que a fora també la tenen, però no tan descaradament. Llavors, pues, d'això es tracta, de fer la clientela de la presó, pues tots sabem què és, no? És mantenir les classes baixes en un estat de submissió davant de l'exportació d'aquest règim capitalista i autoritari que patim, encobrim los excesos social que inevitablemente genera aquesta cursa suïcida en nom del progrés i la comunicació de la riquesa sota l'aparença d'un problema individual d'adaptació de la persona presa a la resta de la societat. O sigui, llavors ahí estan justificant, perquè la majoria de la gent que està presa és per petits robatoris que no tenen ni importància, que per això no, ni tenien que estar a presó, por cosas de drogas, ¿me entens? Y después toda aquesta galimatías que le fan dentro de la persona a través de las juntas de tratamiento, ya no se está juzgando lo que han fet y por lo que están, ¿no? Sino se está juzgando, que esto es un caso que van a ver molt, molt significativo con aquel del Rodri del 4F. Que a vegades ya dentro de la persona casos que traspasan la, diguéssim, la presó, surten a la premsa, i llavors pues, veiem un cas, estem veient pues, muntatges. ¿Vale? Llavors el que s'està jutjant és el comportament, les idees, les creències d'aquesta persona, de tractar-la, de quebrar-la, com a persona, con criteri propi, de fer-la obedient. Jo me recordo quan estàvem en el juici de l'Amadeo, que l'Amadeo Casellas l'havia posat una denúncia a la presó i lo defendia el Francesc, te'n recordes? Que era que ell feia feines de treballador i no lo tenia assegurat. I llavors va venir a les preguntes de l'abogado defensor de l'Amadeu, que li va preguntar al carceller, al jefe dels carcelleros, que tenia que estar sentat, no? Deia que lo hacían para que l'Amadeo cogiese las rutinas de llevarse a la hora, de anar al net... Sí, adoctrinamiento, como ellos quieren y... Exactamente, ¿no? ¿Sabes? Que no le pagaban, que los beneficios que tenía l'Amadeo es que pues cogía la norma de levantarse a la hora, de cumplir los horaris. Bueno, algo... Hazlo tú, a mí no me digas lo que tengo que hacer. Bueno, pues si els horaris ja es tenen, perquè si no surten de la celda, no deixen el llit fet, els hi cau una bueno, pallissa. Bueno, però en aquest cas estava fent feines de treballador, bueno, perquè eren feines de paleta, bueno. I llavors estava fent una feina de paleta, aquesta gent, com no té escrúpols, pues lo facturaba como si en la factura lo ponían ahí como si hubiera hecho una empresa y todos y pues empechugan como lo fan los empresarios afuera, ¿no? A través de la faena de la gent que está ahí dentro, que hemos pues, legit aquí, que Seneus, por 40 horas a la semana, pues es bastante bueno, es un robatori, ¿no? Pero es que no dius tot. Son 40 horas, no sé si treballen 40 horas o més. No, de dilluns a dilluns no tenen vacances. Si per qualsevol cosa un dia estàs encostipat i no pots aixecar al llit i no pots anar a treballar aquest dia, t'adonen de baixa de la Seguretat Social i no te'l paguen. La Seguretat Social són el 25% de les cotisses hores. El 25% de la jornada laboral. Cotisses el 25%. Bueno, pues, 10 hores setmanals. Pues tu pagues 40 o 50 això... hores i te paguen 100 euros. N'hi ha un altre cas... Que o sigui que estan defraudant a la Seguretat Social, estan robant els presos els diners i les hores... ¿Y cómo lo justificaba el carceller, el carceller, el director de la presó? Sí, lo justificaba porque así le estaba... crean unas condiciones y unas formas de pensar y unas rutinas al reo, al preso, para después fuese un ciudadano honorable, según él, ¿no? O a lo mejor nos están enseñando a los que están en prisión que sí. Con montar una empresa y como defraudar a la Hacienda, a la Seguridad Social y a todo, ¿no? Claro, porque es lo que están haciendo ellos. Claro. Bueno, pero él se justificaba en el sentido de que el preso tenía un beneficio que era el según él, hacerse... pues un ciudadano modelo, que es lo que quiere esta gente, que seamos obedientes, sumisos, ¿vale? Obedientes, sumisos, ¿y qué más? Y que no pensemos por nosotros mismos y... Sí, que piensen ellos por nosotros. Y que estemos... Aborregados. Exactamente. Aborregados. Y entonces, a todos juntos, ¿no? Como un ramat, pues tenemos que decir que ahora es lo que se lleva, ¿no? Como es. ¡In! ¡In! ¡In! Independència! Bé! El que tu deies abans de que amb el Casellas no li donava, o sigui, no l'asseguraven ni li pagaven, n'hi ha unes altres coses també. Bueno, jo és que tu vaig estar en el juici, vale, i bueno, vas veure, no? No, jo també t'estic parlant perquè sé de lo que parlo, val? Com també donar-li, dir-li, mira, este se va de libre, o sea, ya se va a terminar la condena, y tú estás haciendo el, no sé ahora cómo le digan, el servicio, o sigui, el destino, tienes un destino de limpieza, bueno, pues haces tu destino, y pero haces las funciones de CAP, o sigui, de encargado de la cuadrilla de limpieza. De portar la cuadrilla. Val, llavors, aquesta persona fa el seu treball, mes a mes, la feina del que se n'ha anat. Sí, el seu tros del que li toca netejar, més manar, repartir les bolses, fer això i l'altre. No tan sols no el van assegurar per la part més gran, sinó que quan ell va dir que, d'acord, que li donessin el sol, per almenys com d'empleat, ell ja feia les dues feines, però com l'empleat més superior, no? Que amb el que se'n va anar, el van regressar. Què va passar? que li van donar amb ella la feina i amb l'altra pues, li van treure tot, tot el treball per protestar. Sí. Bueno, pues, com, clar. O sigui, feia doble treball, li pagaven com el més baix, el cotitzaven el 25% d'un treball fent doble treball i després per protestar pues, es va quedant sense treball, bueno, treball sense esclavitud, que clar, jo suposo que aquestes persones que no tenen res, que no tenen peculi, que no tenen a ningú que s'encarguin d'ell, doncs pues, bueno, pues, són 100 euros o 100 i pico que ja ho poden fer servir, perquè com que el menjar no és correcte com té que ser, el que amb ells els hi tenen que donar, perquè aquest és un altre, el menjar no és normal el que els hi donen, pues què passa? Pues que per almenys tenen pues, 100 euros al mes pues, per tabaco, per si tenen que telefonar algú, o per si tenen que comprar una cuchilla o per rentar-se les dents, perquè és que el paquet que donaven abans que era escàs, ara ja no és ni escàs, ara són tres rotllos de paper del vàter al mes. O sigui que en tres rotllos de paper del vàter, a veure com... Cada tres mesos, em sembla. Sí, perquè antes era, abans era cada mes, ara és cada tres mesos el paquet. Són tres rotllos de paper del vàter, una botella de l'agiu per poder netejar el vàter de la celda i la celda, i poc més. Bueno, algun condós pels que tinguin el vis-a-vis íntim. Res més, o sigui que tot el que més ho tenen que comprar. O sigui, una persona que no té ningú que li pugui posar, o cada que tingui família, que estan a l'atur, que tenen fills, que tenen que pagar hipoteca, que estan al carrer, no estan ni no poden assistir amb el pres per molt que vulguin fer-ho. D'això s'estan aprofitant. S'estan aprofitant de totes aquestes circumstàncies. Quan un pres té diàriament un X cèntims per poder mantindre's dintre de la presó. I aquí a Catalunya és més car. O sigui, si me sembla que, si no m'ho vull equivocar, el resta d'Espanya són 53 euros, me sembla, del que li correspon a cada pres diari. Aquí a Catalunya són 60 i pico d'euros. Això és el que te diuen. Clar, bueno, això és el que està estipulat. Això és el que està estipulat. Qui es fot aquests quartos a la butxaca? Qui guanya? A part del CIRE aquí a Catalunya. Perquè tot el que estàs dient de treball i tot el que porten els economatos, tot això ho porta el CIRE. Qui és el CIRE? Ho sabem tots, no? Qui són els CIRE? O sigui, i que si dintre de la presó una llauna de sardines val un euro, a qualsevol tenda de barri t'acosta 50 cèntims. O sigui, que veiem aquest pres allà dintre, si a fora necessitem diàriament posem 50 euros, allà necessita ells 100 per poder mantindre's i poder menjar, perquè el menjar no és el que li tenen que donar, es passa gana i mal menjat. Pues aleshores sempre arribem a la mateixa conclusió, no? Abajo los muros de las prisiones. Y entonces si quieres leer esto y después ponemos un poco de música y después continuamos, tienes la oportunidad. Només dir que nosaltres estem con los presos, con la gent que dintre de les presons les planta cara als carcellers, i que aquesta gent no està sola, i que avui hem parlat del Honorio, que és un company que està pres, que ja tindria que estar al carrer con les seves leis, però bueno, és lo que anem. Papá Noel és un demòcrata carcelero disfrazado que mediante el premio castigo somete a los niños y niñas a una cárcel llamada Navidad. Cárceles demócratas para niñas y niños, cárceles demócratas para inmigrantes pobres, cárceles de mujeres, cárceles de hombres, cárceles para los locos, psiquiatras carceleros, pedagogos carceleros, psicólogos carceleros. Es mentira. Papá Noel no existe. Es un humano con nombre y apellidos, un burócrata, tecnócrata, asalariado del gobierno, sumiso a un salario que obedece y ejecuta las órdenes represivas de la democracia. Pero por mucho que nos persigan, no podrán perpetuar la vigilancia, porque la libertad será espontánea y desordenada. Dictadura y democracia, dos caras de una misma moneda. Ondas libres. Thank you.

Bé, després d'aquesta petita pauseta musical encararem una part més d'aquest programa, el judici i la justícia, i ara ens farem ressò d'una carta que va sortir el 1 de març aquesta setmana al boletín Tocata, el tocata.info, un boletí molt, molt interessant que estan fent últimament i que val la pena. I la carta diu així, llegirem la carta i després farem alguna reflexió d'aquesta carta. Y fue así. Reflexiones de la madre de Emanuel, el chaval ahorcado en septiembre en la cárcel para niños de Albaidel, en Albacete. Damos más visibilidad al comentario que nos ha hecho en Tocata la madre de Emanuel. Reflexiones necesarias que cuestionan y denuncian lo que ocurre dentro de las cárceles para niños. Ups. Cada vez que leo más y más comentarios sobre los sucesos ocurridos en el centro de menores de Albaidel. No puedo imaginar cómo pueden tener ese centro abierto. A mi hijo, Emanuel Gómez Patiño, según el personal del centro, se lo encontraron ahorcado en su habitación. Cuando nos dieron la noticia, resulta que intentaron reanimarlo y llamaron al SAMUR, y desde el hospital informaron que falleció. No puede ser más probable que según hay versiones de que técnicos y educadores sufren de depresiones y al ver que mi hijo no dejaba de llorar, supuestamente, se les pasara la mano para hacerlo callar y, supuestamente, acabaran con su vida. He leído un comentario donde dice que en este mismo centro ha habido abusos sexuales a chicos internados en Albaidel. A mi hijo intentaron violarlo. Si no es que llegaran a violarlo de verdad, en otro comentario. Mi instinto maternal me dice que mi hijo no se quitó la vida. Hablé con él un miércoles y el lunes, con la carta emitida por mi abogado, debería estar en la cañada. También tenía una llamada guardada de las dos a las que tienen derecho, que le dije que utilizara para llamar a su abuela, a lo que me contestó que la tenía reservada para hablar con su hermano y sus sobrinos. También me dijo que lo llamáramos otro día a las dos. También me dio ese mismo día la dirección del centro para que le enviásemos fotos de sus sobrinos, a los que la madre le contestó, cuando llegue la carta, cariño, ya estarás en la cañada. Al decirme mi hijo que estaba castigado, le dije, aguanta, cariño, aguanta, y lee mucho, así se te pasa el tiempo. También le dije que me pasara con la monitora que estaba a su lado, y le dije, cuiden de mi niño, por favor. A lo que me contesté, no se preocupe, porque cuando los castigamos, le quitamos los cordones y cinturones, y además, en el cuarto solo hay un colchón. Que no, que mi hijo no se ha quitado la vida, que era un niño muy querido por todos, y tenía cantidad de amigos que le estaban esperando, porque, aparte de que lo traían para la cañada, le faltaban 10 o 12 días para salir de permiso. También lo estaba esperando su novia, que estaba deseando que saliera, porque ella no podía llamarlo al centro. Aprovecho desde aquí para darle mis profundas condolencias a toda madre que ha perdido un hijo, porque nadie puede saber el dolor que se siente. Cuando también se tiraron más de 4 meses para que informaran a mi abogado, y con todo y eso todavía le faltan pruebas. Y digo yo, ¿por qué se escudan en que la noticia no salió en ningún medio de comunicación porque era menor? ¿Acaso la niña Asunta, que en paz descanse, no era menor? ¿Y los niños de Córdoba tampoco eran menores? Ahí hay algo que no me cuadra. ¿Qué estarán escondiendo? Nosotros somos de Puerto Llano, Ciudad Real. Por eso le dije al abogado que me hiciera el escrito para traerlo cerca de nosotros, por vínculo familiar, y así poder verlo todos los fines de semana. Hablé con su señoría, al juez de menores, para que me explicara ¿qué podía hacer para traérmelo de ese centro? Su señoría se portó muy amable y me dijo, la que puede pedir el traslado para la cañada es su técnico de reforma, Carmen, que estando mi hijo en Albacete, lo torturaba psicológicamente diciéndole, tú no vas a salir de aquí, y ni tu padre, ni tu madre, ni tu abogado van a sacarte de aquí. Te vas a comer ahí los 6 meses. Y todo porque mi niño le dijo por teléfono que su madre había cogido un abogado para sacarlo de allí. Y a partir de ahí no hacía nada más que torturarlo por teléfono. Hasta llegó mi hijo a decirme que no quería hablar con esa mujer. Yo le dije que no le hiciera caso, mucho antes. Tuve que hablar yo con ella. Por lo que me dijo su señoría, de que era la que podía pedir el traslado. Puesto que por esas fechas estaban los abogados de vacaciones. Entonces no me quedó otra que decirle a esa señora que me hiciera el escrito porque así me lo dijo su señoría. A lo que esta señora me contestó, diciéndome que hiciera yo el escrito. Además de dejarme por embustera, diciéndome que su señoría no era un juez sino una jueza. Aparte de esto, quiero dejar constar que si su señoría mandó al Baidel a mi hijo fallecido, fue por orden de la junta que hicieron y en la que participó esta clase de señora, que sabiendo que allí no había módulo terapéutico, que era lo que necesitaba mi hijo, habiendo otros centros como por ejemplo Guadalajara, me lo mandó al peor y más lejano. No puedo llegar a comprender cómo pueden contratar a personas que no tienen ni puta idea de educar a nuestros menores que son el futuro de la mañana. Basta ya de abusos. Que para que esta persona esté detrás de un mostrador tocándose las narices, hay personas mucho más calificadas para que ocupen el lugar que están ocupando ella. Que no se lo merece por maltratar a mi hijo psicológicamente y a saber a quién más. Carmen, técnico de reforma de menores en la calle La Paloma de Ciudad Real, solo te deseo que pases el mismo dolor que estoy pasando yo y que Dios te dé tu merecido. ¿Tú vols comentar algo? ¿Vols que llegeixi? Sí. No sé, doncs. I aquí, pues, la, bueno, la companya que tenim aquí també va deixar en aquesta mateixa pàgina del Tocata doncs, un comentari que ara ens farà una miqueta més i llegirem el comentari que diu així. Todos somos personas, humanos, sentimos, sufrimos, pero el dolor de una madre que ha perdido a su hijo, en este caso se lo han matado, no puede imaginar el dolor que todavía sentirá en sus entrañas, el vacío que le ha dejado en su ser. Sé lo que es perder a mi padre, abuelos, tíos, amigos. Lo que no sé si podría resistir es la pérdida de un hijo. Ese ser que has traído al mundo con amor, cariño, que ha sido querido y deseado, que forma parte de tu ser, de tu carne. Te lo arrebatan. De esta manera debe ser el peor de las torturas. Estas torturas que los carceleros saben implantar muy bien a quienes ellos saben que pueden hacer daño y de rebote a sus familias, amigos. Qué cruel es la vida. Amiga, no puedo consolarte, pero sí darte mi apoyo, cariño y el saber que aquí estoy para lo que pueda ayudar. No puedo devolverte a tu pequeño, pero di sí darte un fuerte beso y abrazo de cariño, cosa que estos bastardos jamás tendrán. De ahí su rencor, rabia y que les hace ser crueles con los niños más indefensos. Aquí estoy, amiga. Un besazo y todo mi cariño. Jo mantengo, bueno, jo mantenc que aquest nen no s'ha ofegat. Aquí hi ha hagut una mà negra que l'ha ofegat o bé se sapigué. Falta sapigué si li han donat, que no crec, li hagin donat el cos a la mare i l'estòtsia, el que li ho revela aquesta estòtsia. Però encara que estigués ofegat aquest nen, un nen que està esperant una trucada pel diumenge per parlar amb el seu tio i amb els seus nebots, que està demanant que li enviïn fotos, que està dient que l'estan torturant allà dintre, no s'ofega, eh? Vaja, crec jo, eh? Això ho sabria millor un psicòleg que jo, però aquí l'han torturat o l'han matat ells, se'ls han anat de les mans. Però que dius que jo voldria plorar... Com altres coses, com altres casos, no? Tenim i aviam, una de les proves és com ens va passar amb el José Cano Verdejo en el seu moment, és el fet de, amb aquestes cel·les d'aïllament, i a mi aquí també ho especifica, no?, la mare d'aquest xiquet, els deixen sense res amb el qual realment es puguin penjar. Podria intentar fer-se mal a si mateix d'alguna altra manera, però penjar-se no té cap tipus de cordill amb el qual poder-se penjar realment. Allà està fet per això. Després hi ha el cas doncs, que per exemple per sort no m'ha estat a dintre, no? Però en el cas de la model i el José Cano Verdejo, que comentaven que s'havia penjat d'una de les finestres una persona que havia passat per alguna de les cel·les d'aquell mòdul ens va comentar que la finestra està a metro 60. Si no m'arriba ni a mi al cap, i el José Cano feia metre, més de metre 80. És allò de, per pròpies mides, és que ja no et pots penjar allà, tu sol. Necessites ajuda d'algú per poder-ho fer realment. No, no, el que necessita és una mà negra de que l'ofegui i diguin que s'ha ofegat. Però... Una duda com lo que són todos. Va, o ha passat qualsevol cosa, que al final el... sí, moltes de les autòpsies... Diàriament en el centre de menores. Moltes de les autòpsies, pues, és el mateix, no? Al final els metges són els que... Metges forenses també ajuden a que pugui haver aquesta impunitat a cap a la tortura. I pot haver mort de qualsevol cosa, a l'hora de la veritat fan un part oficial com a persona que s'ha auto que s'ha suïcidat penjant-se i ja està, digues tu el contrari. El ser, no? Al final la majoria d'aquestes persones són gent pobra, tampoc podrà... Però saps què passa en aquests casos? Digues. Que no tan sols no poden demostrar que el seu fill, el seu marit, qui sigui, s'ha suïcidat. O sigui, no pots demostrar que l'han matat perquè ja no et donen el cos, o sigui, se n'encarreguen ells tot, el cos desapareix, t'avisen a millor els 2 o 3 dies. Jo vaig conèixer un noi que no sé si alguna vegada l'heu tingut aquí, un tal Javier Tobajas, que estava al centre de menors, no al centre de menors, a joves de la Trinitat. Aquest noi tenia la nòvia, estava esperant per sortir, i van avisar la mare quan ja estaven a punt d'enterrar-lo. I quan el va veure la mare, que va poder veure, estava rebentat, tot amoratat. Tot... A veure, això no és una sobredosi, segons van dir que era una sobredosi. I com aquest casos, molt. Però aquí no es demostra. A més, on estan les autòpsies del que els han fet en aquests intents? I és més, qui s'entera de que han mort aquestes persones dintre de la presó? Perquè ja us ho vaig dir, fa un qüestió de 15 dies, a Brians 2 vaig veure un furgó de la funerària. A dintre va haver molta moguda i es van tindre que esperar per poder sortir els intents, perquè estaven traient el cos, i aquí ningú se sap ni qui era, ni qui és, ni de què ha mort, ni com es diu, ho sabrà la família, i bé se sapigués si el que s'estaven emportant era un estranger o era un de fora, i que aquí no té ni família ni té ningú, l'han fotut a la caixa, el foten en una, suposo que o el deuen cremar o el deuen posar en una fossa comú i que lo busquen, perquè... A cap diari, mira que vaig estar atenta i estic atenta, ni a cap diari ni a cap notícia surt els casos de morts de dintre de la presó, i menys de tortures, ni que s'hagin ofegat, ni que els hagin ofegat, ni que els hagin torturat. Em voleu dir on estan aquestes notícies i aquests cossos que estan morts? I a més, primer ja... Ups. I a més, primer partint ja de la base... que amb una legislació com l'espanyola, al qual s'especifica que ninguna persona presa ha de morir dintre la presó, perquè hi ha unes legislacions per evitar-ho, perquè aquesta persona pugui morir en el cas de que ja estigui en un estat terminal, que es diu, doncs, marxar a casa seva i viure els últims dies de la seva vida amb un mínim de qualitat, amb la família, amb els amics, etc. Doncs tots els casos aquests que hi han de morts dintre la presó, en general, és un crim d'estat. És un crim d'estat per què? Un crim d'estat perquè aquestes persones, una, les que moren perquè estan malaltes, amb una malaltia terminal i no han sortit a la presó. És un crim d'estat. Les que moren suïcidades, perquè realment s'acaben suïcidant dintre la presó. És un crim d'estat, perquè com bé hem parlat abans, hi ha uns metges, hi ha uns sistemes mèdics, hi ha uns que han d'evitar i de veure clar quan una persona està en un estat en el qual no pot estar privat de llibertat, perquè el seu cap el pot fer això. I mitjançant la de tantíssimes i tantes maneres que hi ha, ja siguin a base de neuròlegs, ja siguin a base de psicòlegs, ja sigui com sigui, evitar que aquesta persona se suïcidi. O tres, les persones que moren a mans dels carcellers. Aquestes persones que els carcellers se'ls embala de les mans al moment de tortura, de repressió, és un crim d'estat. Després segur que ens podem trobar una petita porció de casos en els quals un pres ha pogut morir a causa d'un problema amb un altre pres, però això és segur... molt raro. És molt exacte. Raro. És molt si estem raro. Mirant la... segur és que si raro. Mirem les... Tota d'una baralla, però arribar un pres amb un altre pres... I, aviam, jo recordo el mateix, si hem llegit el llibre del José Tarrio, que explica, no?, que en algunes ocasions, pues, realment, dintre la presó, ja sigui per grups, ja sigui... Hi han hagut baralles molt... amb intenció de fer mal, hi han hagut venjances anteriors del carrer o d'altres presons, etc. Però és un 1, un 2, un 3% de les morts, i potser tirem molt cap amunt. Jo penso que tirar un 1 és massa. Pues... I on surten aquestes notícies? No, però és... Perquè tampoc surten. No, perquè no interessa. Tampoc surten. No interessa el que passa. En canvi, si hi ha revanxes entremig del carrer, entremig pel que sigui, per droga, pel que sigui, o per surten en les notícies. A tal sitio s'han matat entre dos, a navajazos, o surten. Però aquestes no surten a aquest lloc. Algú... Jo el primer no ho he sentit. S'ha sentit alguna vegada que han hagut un mort dintre d'una presó? No, pels mitjans de comunicació normals, no. No. Llora, segur que pels mitjans de comunicació actuals, burgesos, perquè de fet hi ha les quatre morts que hi han hagut conegudes amb més ressò aquests últims mesos, que són presos del País Basc, que hi ha també pel bombo que tenen ells en si, no?, que fan més soroll que altres col·lectius on s'ha arribat més, tampoc han sortit. Al final, realment, sembla que dels mitjans burgesos l'última mort dintre d'una presó que ha sortit ha sigut la de Puig Antic. Tens una tocada. Realment. Però no ha sigut una mort, va ser un... Bueno, i va ser un assassinat. Bueno, vale. Un assassinat d'estat. Es falsifica. Dintre de la seva pròpia legislació, que existia la pena de mort, i a més concretament amb el Garrot Vil, que no deixava de ser una fórmula d'execució... De tortura. Sí, de tortura medieval, no? Bueno, y no se ha perdido, practicada... porque lo que vemos con el chico este en centro menores y en... Sí, usándola. Sí, claro, si fa falta, no? Ves a saber la de burrades que li han fet aquest xiquet. Pues mirarem a veure aquesta trucada que ens deien que teníem. Hola? Hola. Hola, què tal? Sí, si la setmana passada havia parlat tot el Manrique. Sí. Qui era aquest? Perquè al final va quedar en dubtes. El Joaquim Manrique. Sí, qui era... Joaquim Manrique era una persona que aquest estiu ens va deixar, que va estar pres bona part de la seva vida. Aquesta última part, doncs, era un pres en lluita, una de les persones que estava dintre de la campanya Càrcel igual a tortura, i que el van mantindre a la presó amb un càncer terminal fins realment, com comentava abans, fins gairebé, bueno, que va sortir i va aguantar un mes i mig al carrer perquè ja estava en fase totalment terminal. Tindrà la vida al número article 70, no? Tindrà la vida tipo. Com? Perdona, que no t'he sentit bé ara. Per la malaltia de la llibertat de Cristo de Foli. Sí. La llibertat per malaltia. Sí, li van donar la llibertat bueno, després de que ell fes diverses denúncies, donat que en principi doncs, l'enfermetat terminal la tenia, però continuen resistint-se a donar-li la llibertat, després de diverses mobilitzacions al carrer i de diverses denúncies i papers amunt i avall per part d'advocats i d'ell mateix, doncs es va aconseguir que sortís. Però ja et dic, va sortir que només va poder estar un mes i mig a fora del carrer abans de morir, per tant tampoc li van donar la possibilitat de que en el moment de sortir i tindre una vida més còmoda i més a gust amb si mateix, pues, arribar-se a poder curar en un moment donat d'aquesta malaltia que tenia. Sí, però que havia estat a la Copel. Pues no t'ho puc assegurar si havia estat a la Coppel, perquè no, ara mateix al cap no recordo quants anys va estar a la presó, ni si des del moment en què ja estava dintre la presó la Coppel encara existia o ja s'havia dissolt. El que sí que et puc dir és que a la presó sí que va estar dintre de la campanya de Càrcel Igual a Tortura. Sí, sí. Alguna coseta més? Sí, com a... Això que parlaves de tortura, de centre menors, he agafat una xerrada? No, ara estàvem parlant de que hem llegit una carta sí. d'una dona que... d'una mare, en aquest cas, que va matar el seu fill a la presó d'Albaidel, a la presó de menors d'Albaidel, Albacete. Segons la teoria policial, bueno, més que policial, carcerària, doncs és que aquesta persona presa es va suïcidar en una cel·la de càstig, es va penjar. Sempre, no? Per altra banda, doncs, mirat des d'un altre prisma, mirat des de... des de fora, dona més la sensació que pugui arribar a ser un assassinat d'estat. Però bé, per desgràcia els sistemes judicials d'aquest país ens continuaran deixant amb aquest dubte de saber realment si aquesta persona es va treure ella la vida o va ser altres persones que van ajudar que aquesta persona morís. Sí, com sempre, sí, sí. La tortura continua... Ah, avui, ara llegint, tu te'n recordaràs del Cano Verdejo, sí, del Cano Verdejo i... Sí, Cano Verdejo. Un pres que va morir a la Model fa temps i que al final comences a mirar un cas i l'altre i té masses coses semblants, no? I realment et dones aquesta sensació. Cano Verdejo? Sí, no, aquí, a Barcelona. Que estranger? No, era d'aquí. Cano Verdejo. I que va morir, apallissat? Clar, no ho hem arribat a descobrir mai de què va morir. Ells ens diuen que ha penjat, però bueno, quan se suposa que s'ha penjat d'una finestra que està més baixa del seu coll, és difícil assumir-ho. I ara saps quantes morts ha hagut a comissaries? Depèn, no? De moment aquest any, per sort, no en tenim cap que jo sàpiga dintre de comissaria, amb aquests dos mesos que portem d'any. El que portem de democràcia segur que mor més de les persones que t'ha pogut matar. Bueno, el último que sepamos el sí. Chico este del Raval fue en la calle, por eso. Sí, fue en la calle. A mano de los Mossos. Que de fet, d'aquí poc probablement hi haurà mobilitzacions per seguir denunciant en aquest cas. Sí, el xicot aquest home que van enganxar entre 8 i 9 Mossos i que corria el vídeo per allà, que el van apallissar ben apallissat fins a rebentar-li el cap i matar-lo. Però després sí que, bueno, lo de sempre, que era ell, que va ser tot culpa seva. I ell mandó su cabeza repetides veces contra mi rodilla, més o menys, no? La dinàmica és aquesta, no? Em ve a la memòria, pel que esteu dient ara, el judici de Rodrigo Lanza, que segons els guàrdies urbanos i els Mossos van dir de que, bueno, que el Rodrigo amb una pedra li va donar al cap i que contínuament li estava escopint nas per nas. És inconcebible, si tu amb una porra i amb una d'allò estàs nas per nas amb una persona, la força que pots tindre amb una pedra a darrere al cap és impossible que el vés deixar com el va deixar, no? Sí, sí. Però són estratègies que volen fer creure, però la gent ja no se les creu. Avui en dia, abans suposo que no se les creien, però avui en dia encara menys. Al final el problema que tenim aquí, no, és que per desgràcia els jutges li donen més veracitat a les seves teories que o a les seves declaracions que les declaracions de qualsevol altra persona. Sí, que es va llançar per la finestra, no? Ell sol. No, aquesta és la primera teoria que va sortir, la primera versió oficial que va sortir realment, i recordar que el mateix Joan Clos, alcalde en aquell moment de Barcelona, quan va sortir als mitjans de comunicació primer al matí, és el que va explicar que algú havia tirat un test Desde el balcó que ja, bueno, des del balcó de la casa en la qual estaven fent una actuació els Mossos de a la Guàrdia Urbana. Ah, bueno, ja para. Després, arran de pressions, sembla ser, pues, bueno, va canviar radicalment tota aquesta versió. També doncs, amb aquesta necessitat, no? Totes les persones detingudes havien estat al carrer, van fer un muntatge, van anar fent un muntatge, algú diu a mesura, realment a mesura no, perquè el muntatge s'aguantava per totes bandes per pinces, al final si el muntatge tira endavant és perquè a diferència d'altres llocs, els jutges d'aquest país no tenen vergonya a l'hora de prevaricar en un cas i enviar gent a la presó tot i sabent clarament que amb el que els hi han posat sobre la taula no poden assegurar que aquestes persones siguin culpables de res. Però en aquest país tenim aquesta, bueno, com molts altres llocs, està clar que no és l'únic lloc on passen aquestes coses, però tenim aquesta desgràcia. Els jutges no tenen vergonya, no tenen por a prevaricar, i més quan prevariquen cap als pobres, perquè a més és així, no? O sigui, un dels casos més clars és aquest cas del senyoret Garzón, que ha estat prevaricant durant tota la seva vida judicial contra gent pobra, gent lluitadora i gent rebel, sí. I ningú li ha dit mai res de res, i el dia que se li va acudir a actuar de la mateixa manera amb un ric, amb una persona de poder, llavors doncs, l'han fotut fora de l'Audiència Nacional, l'estan impedint que pugui fer, que continuï treballant de jutge, etcètera, etcètera. I el que fem és això, no és que hagi fet alguna cosa diferent a la que porta fent anys i panys. De fet, ha fet una cosa menor, perquè sí que va prevaricar i va fer unes escoltes il·legals amb un cas d'un ric, i ha agafat un cas que en principi no era de la seva competència, o com a mínim això és el que diuen, que no era de la seva competència, per això l'han fotut fora, però en canvi per 20-30 anys, treballant com a jutge, permetent tortures, enviant a la gent a la presó sabent que no eren culpables de res, etc, etc, això mai se l'ha condemnat per això. I són actes molt més, són actes pitjors que el simple fet de una escolta telefònica en un moment donat. No, però tu parles del Garzón. Sí, sí, ara mateix t'estava parlant, no, del Garzón. Jo recordava l'altre jutge, el Silva. No, aquest jo no el conec ja. Que també va fer tancar un banquer i també el foto fora. Sí, el que el foto fora ara. Ah, vale, no, és que últimament ja ni miro la tele. Bueno, el que diem és que entre ells no es mosseguen, i si algú se li corre es mossegar, pues és gent que molesta i es foten a fora. Però mentre estan mossegant a gent pobra i a gent que està represada i a gent que no tenen mitjans de poder-se defendre, pues, per molt que ell es vegi que aquestes coses no són correctes, passen de tot, no? O sigui, ho estàs veient en aquest cas, mentre el Garzón va estar fent tot el que va fer amb els pobres, no va passar res. Una vegada com va fer amb un ric, bueno, aquí ja s'ha acabat. Amb el cas del Rodrigo Lanta, pues va ser que eren els guàrdies urbans, o sigui, no anaven a inculpar els guàrdies urbans. Jo de lo que sí estic veient de que, bueno, algú s'està, de tanta mobilitat i tanta cosa, algú s'està guanyant, sí. Perquè posteriorment a el judici del 4F, que em sembla que va ser el 2007, no? No, el 2006 va ser el quan va passar, que el judici. No va estar 2 anys i pico el Rodrigo dintre, bueno, però va ser el 2008 més o menys, 2007-2008. Algú està canviant de moment que amb els torturadors, i ho puc dir perquè estan sentenciats i condemnats. Amb els torturadors de Quatre Camins, bueno, han sigut mínimes les condemnes, però els han condemnat. No han estat tots els que han sigut, però per almenys amb algun. Algú té que començar a canviar, no? Que sí. També siguin, no diu el nostre todo poderoso que ante la ley todos somos iguales, encara que no faci igual amb sa filla. Bueno, si els altres som iguals, al mateix dret tenim un fill de mare que neteja escales que la feia del rei. Per tant, si tots som iguals, els carcellers, els guàrdies urbanes, els mossos, els banquers, el diputat, el que sigui, qui la faci, que la pagui, que per algú estem pagant els pobres i no pobres ja, qualsevol persona que tenim els mateixos drets, el mateix que tenim les mateixes obligacions. Exacte. Alguna coseta més? Ja està, pues, ja està. Sí? Vale, pues buenas tardes. Pues llavors ens escoltem la setmana que ve. Ok, salut. Molt bé, salut. Pues bé, estàvem, no sé si volies dir alguna cosa més del noi aquest. De quin? De l'Emmanuel, que nosaltres estàvem parlant de l'Emmanuel abans de, no, de la trucadeta. No, pues que sincerament donar-li tot el meu apoyo a la mare i el meu sentiment que per molt que... i que ojalà es demostri el que li ha passat amb el seu fill, perquè el dolor no li trauran, però per almenys li quedarà la tranquil·litat de que el seu fill no s'ha ofegat, que el seu fill no ha fet això, que ha sigut torturat i ha sigut el que hagi sigut, perquè és que té tota la pinta que ha sigut això, no? Donar tot l'apoyo a la família, i de no tan sols d'aquests, de tots els casos que s'estan tapant i amagant en tot el territori espanyol. Claro. Pues podem posar, bueno, sí, ja per hora és, posarem una cançoneta curteta i farem ja el final del programa. Us deixem amb Trio Cuartereros, Pájaros del Norte, i ara ens escoltem. Partí des de Alabama con parada en Mississippi. Tragos de whisky en un burdel en Kansas City. Pájaros del Norte buscando el sol del sur. Unas botas viejas heredadas de mi padre. Un caballo negro rápido como salvaje. Pájaros del Norte buscando el sol del sur. Pájaros del Norte buscando el sol del sur. En el pueblo hay un cartel de se busca no sé quién. En el banco unos bandidos se llevaron el pastel. La pistola está cargada, jarra de whisky acabada. Así es vivir en soledad. En soledad. Tornem a estar al programa Judici a la Justícia. Ara passarem a aquesta trucada que ens han fet fa un momentet. Hola. Salut, compañero. Hola, salut. Y compañera, que oigo por ahí una voz también, sí. Una compañera que está por en contra de las prisiones. ¿Es que sí? Sí. Bueno, vale, por aquí tengo un cartel, un pasquín, como se quiere decir. Cada día es 8 de marzo para romper cadenas CNT, Vilanova y la Virtu. Eso por un lado. Estoy leyendo el cartel que se cogía el otro día, de Joaquín Costa, sindicato de Barcelona, Joaquín Costa número 34, y la librería Rosa de Foc. lo mismo que vosotros denunciáis cosas, pues los compañeros de Vilanova y los compañeros de Joaquín Costa pues también denunciamos otros atropellos. Lo que pasa es que el movimiento anarcosindicalista pues se mueve en lo que son las injusticias laborales y vosotros pues os movéis a todo tipo de denuncia social, anticarcelaria, represora, laborales y todo. Bueno, y luego otra cosa, simplemente no tiene que ver nada, ¿eh? La canción que habéis puesto, Vaqueros del Sur, eso suena, ¿quiénes son esa gente, esos compañeros? Un grupo que se llama Trío de Cuatreros. Hostia. Un grupo de Barcelona. Pues eso es que lo estaba escuchando, digo, estoy esperando con el teléfono, pero eso es una gozada. Un 10 para esos compañeros. Bueno, luego voy a decir otra pequeña cosa que no es que tenga mucho que ver, pero bueno, lo quieres para contactar cosas, a veces pues también tienes que escuchar a los malos, y cuando yo me refiero a los malos es desde radio, televisión y algún periódico que otro, hablo de lo que son los burgueses, ¿no? Porque los periódicos que están a la izquierda extra parlamentaria, digamos anarcosindicalistas y otros que hay por ahí que se pueden leer como Diagonal, o hay otro que se edita aquí en Barcelona, que ahora es que no me sale el nombre, es muy parecido a Diagonal. Ahora es que no sale el nombre. La Directa. ¿Cómo? La Directa. La Directa, exactamente, La Directa. Bueno, entonces ahí encuentras otras cosas que no tiene que ver nada con la prensa burguesa. Bueno, entonces para ir por faena, que os queda poco tiempo, en la radio y en la radio pública, para acá, para más indie, no sé qué, no sé cuánto, esta mañana, no sé qué, no sé cuánto, es haciendo un poco de juego de palabras, la Merkel, la individua esa, porque es una individua esa, es una impresentable, esa persona que sepáis, si alguno no lo sabéis, alguno de la audiencia, en su día, cuando existía la Alemania del Este, era una capo o una dirigente del Partido Comunista alemán. Hoy en día, ¿en qué se ha convertido? Eso es lo que al fin y al cabo son políticos, los que son políticos de casero, los mentirosos, los hipócritas, en Alemania del Este. La Alemania hoy en día unificada, y aquí que le dicen Península Ibérica, España o lo que quiera decirle, no más que ha dicho, ha salido en representación, o sea, daros cuenta el peso que tiene la individual esa, que sale en representación de Europa, de la Europa de los 28, digamos. Alemania en estos momentos tiene un peso político y económico en la actualidad, que solo me parece que solo le puede hacer en estos momentos alguien un poquito de sombra, que yo no obstante sé que le hace sombra y vosotros también lo sabéis, que es el emperador, el yanqui, ese señor que dice que es demócrata, que es de raza africana, que no tengo nada con la gente de cualquier país, no tengo nada, pero contra él sí, porque nos han puesto un africano diciendo que América es progresista y tiene medio mundo, tiene soldados asesinando pueblos y subyugando a su ciudadanía, sin ir más lejos Irán, sin ir más lejos Afganistán, y sin ir más lejos apoyando al sionista israelí, asesinando al pueblo palestino y al pueblo libanés, todo lo que puede. Pues bueno, no, aquí siempre lo hemos dicho, que no hay cosa más parecida a un nazi blanco que a un nazi negro. Sí, es así de claro, ¿eh? Yo quería emplear esa expresión que has hecho tú. Bueno, pero es así de claro. Al final, igual que no hay cosa más parecida que un machista de derechas que un machista de izquierdas, tenemos el mismo caso en este caso, ¿eh? Al final, realmente, el color de piel, ojos, pelo, demás, no te hace menos facha o más facha. Ahí tenemos a las representantes del Fondo Monetario Internacional, nada más que sale de la izquierda francesa, el Partido Socialista, ¿eh? ¿Y a quién está sirviendo? Al gran capital. Bueno, dejo las ondas libres, que acabéis el programa, y desearos felicidades y alegría y unas cuantas risas. Bueno, pues si tienes ocasión también de estar escuchando el programa en directo, pues decirte que te voy a poner otra canción de este grupito, para que la escuches. Es que se me caía la baba. Nunca la había escuchado. Pues vale, pues ahora para despedir el programa meteremos otro. Esa canción es que se caía la baba. Sí, sí, es muy buena. Son buenos estos chicos. Tienen varias más, pero de momento no están grabadas o no están corriendo. A mí me han llegado estas y... Esos compañeros que hacen. Y son buenos, son buenos. Muy bien. Nos vemos por el mundo. Opa, salud. Salud. Pues bé, com bé comentava aquest company, doncs estem arribant ja al final de d'aquest programa del 4 de març de 2014. Recordar-vos doncs que la setmana que ve ens podreu escoltar en directe un altre cop a partir de les 7 els dimarts, de 7 a 9, i el que vulgui escoltar-nos per internet el podcast, doncs suposo que entre demà i demà passat pues, penjaré el programa al podcast, i les repeticions són el dimecres, no, el divendres al matí, el dissabte al matí, que sobre les 11 del matí que comença la repetició d'aquest programa. Dit això, pues, no sé si voleu dir alguna cosa ja per despedir-nos. No, l'únic bueno, que diuen que els omplen les boques de que aquí no es tortura Catalunya, o no Catalunya, Espanya, i com esteu veient, s'ha tortura, i hi ha un sobre d'abús contra les persones que estan indefenses. Bona tarda i fins la propera. Pues, dit això, salut, molta bronca, ens escoltem la setmana que ve i us deixem una altra cançó, aquest cas Amigo, del trio de Cuatreros. Salud y molta, molta bronca. Tras un largo recorrido sin tener claro el destino, hice miles de millas para estar una vez más contigo. Viejo amigo, mi amigo, no importa lo sucedido, no me da miedo el peligro si después de la pelea te tomas un trago conmigo. Viejo amigo, conmigo. He llegado al final, amigo. Ya no sufrirás más. Mil fechorías, matamos a muchos tipos. Mi arma fue tu cobijo cuando estabas solo y distraído. Viejo amigo, mi amigo, siempre te recordaré, pero se acabó el camino. Nunca me olvidaré de aquel cruento desatino. Conmigo, mi castigo. Ha llegado el final, amigo, al fin descansarás tranquilo. Mi arma no puede esperar. ¡Hey! Amigo, al fin descansarás tranquilo. Mi arma no puede esperar.